بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنا تنعدلنا درس لتو لكتاب المنهج كتاب شيتو القواعد الفقهية كشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله Tunafika katika ubeti wa 36 aliposema Sheikh wala yatimmu al-hukmu hatta tajtami' kullu ash-shuruti wal-mawani' tartafi'. Bimaana hukmu haitimii, haikamiliki hadi sharti zote zikusanyike kwenye hicho kitu. Unapotaka kuhukumia kitu, lazima shuruto zikamiliki. Walmawani' na viziwizi vyote kwa ujumla. Walmawani' na viziwizi vikiondoka na vyo pia, hukumu itakuja kutumika. Yani, kullu shuruti walmawani' tartafi'. Hadi shuruti zote zikusanyike, yani hata tajtami'a kullu shurut, hadi shuruti zote zikusanyike kwenye hicho kitu, wal mawani' tartafi', na viziwizi makatazo yote yao yameondoka. Ikiwa jambo hilo shuruti zake zimekamilika, mawani' zake zikawa hazipo, basi hukumu inakamilika ya hicho kitu. يقول الشيخ هذا أصل كبير هو نمسينجي وليوكوا مكوبوا هو نمسينجي وليوكوا مكوبوا وقاعدة عظيمة نانيكانوني إليوكوا كوبوا وقاعدة عظيمة نانيكانوني إليوكوا كوبوا يحصل بها لمن حققها نفع عظيم ambaye atakayekamilisha ambaye atakayeweka kanuni hii kwenye matendo ipasavyo akaihakikisha basi hupata manufaa yaliokuwa makubwa hupata manufaa yaliokuwa makubwa وينفتح له باب من ابواب فهم النصوص المطلقه التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه na hufungukiwa na mlango miongoni mwa milango ya kufahamu nusus moja kwa moja ambazo dalili ambazo ndanimo pamikithiri migongano na mchanganyiko tofauti tofauti bimaana wewe utakuja kutoka katika matatizo hayo ya michanganyiko ya migongano tofauti tofauti kwa wewe kufanya nini kuelewa kanuni hii kwa kuelewa kanuni hiyo na kuiweka kwenye matendo wa maana hadha al-asl na maana ya hii asili ya huu msingi ambao tuko nao أن الأحكام لا تتم كما حكم هزتمي حكم هزتمي ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها كذلك vile vyote ambavyo vinavyoambatana na ahkamu hizo ambazo zitakuwa ziko kwenye hilo jambo hazito hukumiwa hazito chukuliwa hadi pale shuruti zitakapokamilika Haya. Watantafi mawani'uha. Na makatazo yake au vizuizi vyake vyote viondoke. Wa amma idha azmati shurut, zitakapokosekana sharti, zitakapokosekana sharti au wujidati shurut, wa amma idha udimati shurut au wujidati shurut, zitakapokosekana sharti au zikapatikana hizo sharti, walakin, قام مانع لم يتم الحكم لكني pakawepo kiziwizi, yani mfano sharti zimekamilika zote zimeenea, ila pakawa pako viziwizi fulani fulani. Basi ولم يترتب عليه مقتضى, na yale na vile vyote ambavyo vinaambatana na jambo hilo havikawa havipo. Kwa nini? Li'adami wujudi sharti, kwa sababu ya kuto kupatikana kwa sharti. Bimaana hivi, au liwujudi almani, au kupatikana kiziwizi. Fafaham hadha almawdi, fahamu hii sehemu. Bimaana hivi, kitu ambacho udimati shurut, sharti zimekosekana, alakini pakawa hakuna viziwizi, au sharti zipo zimekamilika ila pakawa kiziwizi chochote kile cha kuziwia hicho kitu ili kitendeke, basi na vyote ambavyo vinaambatana na hicho kitu havitotumiwa, kama kisi utakuja kuona katika mifano. Naam. Sheikh anasema wali numathil, Sheikh anasema wali numathil, tupigie mfano li hadha al-asli, kwa kwenye kanuni hii. Tupigie mfano hii kanuni. Bimithal, kwa mfano, yastadillu bihi al-labibu ala ma wara'ah, ambao hustadili kwao mwenye akili kwa yale yote atakayokuwa baada yake au nyuma yake yeye. Fanaqul, tunasema inna tawhida muthmir, hakika tauhid, hakika tauhidi ni yenye kuleta matunda. Likulli khairin fi dunya wal akhirah, kwa kila khairi ya duniani na akhira. Bimaana tauhidi ni yenye kuleta matunda kwa kila kitu kilichopo duniani na kwa kila kitu ambacho chahusikana na dini. Wadafi'u likulli sharrin fihima, na tauhidi ni yenye kuziwia, yenye kuondoa shari zote zenye kupatikana ndani ya dini na dunia. Walakin, لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. لكن mambo yote haya, khairi za ndani ya dini, khairi za duniani, kuondolewa na shari ndani ya dini, kuondolewa na shari za duniani, hivyo vitu vyote haviwezi vikaondoka iwapo mtu utafanya nini? Utakuwa haukueneza shuruti za tauhidi, na kama patakuwa pako viziwizi vya kuiziwia tauhidi kukamilika. فأما شروطه فهي على القلب واللسان والجوارح. نشرط ذا توحيدي inabidi ziwe kwenye moyo, ulimi na viungo. Viungo yani viungo vya mwili wa mwanadamu. أما الذي على اللسان, أما zile shuruto zilizopo katika ulimi, فيه النطق بالتوحيد, فانا كيتامك كو توحيد, فانا كيتامك توحيد. وجميع أقوال الخير متممات له. أما قولي زنجين زوت زخير نزين يكوجا كيكامليش توحيد, نزين يكوجا كيكامليش توحيد. كما جيسي تميسيما shuruti zikikamilika na mawani'i zikawa hazipo, basi yatarattabu alayha muqtadah, vitu vyote ambavyo vinaambatana na hicho kitu vinafika vinakuja, ambavyo ni hivi mutammimati. Wa amma alladhi 'ala alqalbi fahiya iqraruhu, ama yale ambayo yanapatikana au shuruti za zinapatikana ndani ya moyo ni kukiri, ni mtu kukiri moyoni, kuikiri ile tauhidi. Wa tasdiquhu, na kuisadikisha ndani ya moyo. Wa mahabbatuhu, na kupenda kwake. Litauhid wa ahlihi, kuipenda tauhidi na kupenda watu wa tauhidi. Wa bughdhuhu lishirki wa ahlihi, na mtu huo wa tauhidi aichukie shirki na washirikina pia awachukie. Wa ma'arifatu alqalbi limaanaha, na moyo ujue maana ya hizo shuruti, moyo ujue maana ya hizo shuruti. Wa yaqinuhu bihi, na kuwa na yaqini na hiyo tauhidi. Wa amma alladhi 'ala aljawarih, ama yale yaliyopo kwenye viungo vya mwili wa mwanadamu. فهو انقيادها للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة. هذه شروطه, هذه شروطه. أما فينا بتنا في ونقو في مويل ومنادام, فهو انقيادها للعمل بالتوحيد. نمتو كوبيليكا في ونقو في أكهيفيو viende kufanyia kazi au matendo yake yawe ni kitauhidi. Matendo yake ya uwinje na ya undani yote yawe ni ya tauhidi. Usiwe ni mtu wa tauhidi nje alafu ndani ikawa ni matatizo, ndani hauna tauhidi. Hili ni tatizo. Au kakutana mtu nje sio mtu wa tauhidi alafu anatabiti ndani ni mtu wa tauhidi, hapana. Lazima uwinje na undani vyote viwe sambamba. Hizo ni shuruti. Hathi shurutu, hizi ndizo sharti za tauhidi. Kwa hizi sharti zikikamilika sawa sawa, tunakuja kutizama kitu kingine cha pili, mawani'a, viziwizi. Wa amma mawani'uhu wa mafsadatuhu, ama viziwizi vyake au na vitu vya kuja kuiharibu ya tauhidi. Fahiya dhiddu hathi shurut, hiyo inakuwa ni kinyume cha hizi sharti. Mawani ni kinyume cha hizi sharti. Kwa hiyo ukipewa sharti ya kitu, kinyume chake inakuwa ni mani. Au dhiddu ba'dhiha, au inakuwa ni kinyume cha baadhi ya hizo sharti. Wajma'u al-mawani' annaha, na vizuizi vyote au makatazo yote asili yavyo inakusanyikia kwenye hivi vitu vitatu: imma shirkun wa imma bid'atun wa imma ma'siyah. Imma kizuizi kiwe ni kwa sababu ya shirki, au kizuizi kiwe ni kwa sababu ya bid'a, au kizuizi kiwe ni kwa sababu ya tauhidi, ni kwa sababu ya maasi. Hivi vitu vitatu vyote vinakuja kupingana na tauhidi. Imma vipingane na tauhidi bil kulliya, moja kwa moja tauhidi hiyo imekufa, au vipingane na tauhidi juz'iyya, kunako baadhi ya nukta, bi maana tauhidi inakuwa na nuksan, inakuwa na mapungufu ndani yake. Sheikh akasema fashirku nauan, shirki ipo aina mbili, akbar wa asghar, kuna shirki kubwa na shirki ndogo. Fashirku al-akbar yamna'uhu, shirki kubwa inaiziwia tauhidi, inaiziwia, wayubtiluhu bil kulliya, na inaivunja tauhidi moja kwa moja, yani tauhidi inakufa, inakuwa sifur. Washirku al-asghar wal bid'ah wa sa'iru al-ma'asi tunaqisuhu bihasabiha, lakini shirki ndogo na bid'a ziko mbili, pako bid'atun mukaffira na bid'atun mufassiqa. Bid'a ambayo inamtoa mtu kwenye Uislamu na bid'a ambayo yamfanya mtu kuwa muovu. Ikiwa ni bid'atun mukaffira, hiyo inakuwa kule kule kwenye kuivunja tauhidi moja kwa moja, na ikiwa ni bid'atun mufassiqa, na hii shirku ndogo na maasi mengine ya kubakia, haya yanaipunguza tauhidi sawa na kosa gisi litakuwa lilivyo. Wala tuziluhu bilkulia, wala haliondoi tauhidi moja kwa moja. Hizi ni mawalia. Fa idha fahimta hadha fahimta nusus allati fiha anna man ata bitauhidi hasala lahu kadha wa ndafa'a anhu kadha annahu laysa mujarrad, annahu laysa mujarrad alqawl. Ukifahamu hii qaida ipasavyo, basi utakuwa umezifahamu nusus ambazo ndani yake pamoja yale maneno unasikia, man ata bitauhidi hasala kadha, atakaye kuleta tauhidi, atakaye kuona tauhidi atapata hivi, wa ndafa'a anhu kadha, na ataondokewa na hiki, kwamba laisa mujarradu alqawl, sio kutamka tu. Mfano, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yule ambaye neno lake la mwisho ni la ilaha illa Allah ataingia peponi. Sio mujarradu alqawl, kutamka tu la ilaha illa Allah, hapako muqtadat, shurut zipo, mawani zipo. Unaambiwa eti ukiwa tu na tauhidi wewe ni mtu wa peponi. Hiyo tauhidi ni kuitamka tu la ilaha illa Allah. Tatizo sio kutamka tu. Basi unakutana pana mtu ambaye maisha na umri yeye hajawaiaga kusali wala hawagi hata na sali, ila anakwambia ni Muislamu kwa sababu yuko na la ilaha illa Allah. Sasa hiyo tauhidi yako wewe, je, imeeneza shurut? Mawani zote zimeondoka? Ikiwa zimeeneza shuruti na mawani zote hazipo, basi yalla khair. Lakini kama pana matatizo kati ya hivi vitu, hiyo tauhidi yako inabidi tazamo vizuri. Wakadhalika nususu lati fiha man qala katha au amila katha, hivyo hivyo utakuja kuzielewa dalili ambazo zinasemaga atakaifanya hivi, atakaisema hivi, atakayetenda kadha wa kadha. Hizo dalili zote unafukuna ilo kwamba innamal muradu bihi alqawlu attamu, kwamba makusudio ni kauli iliyotimia, sio kauli yenye mapungufu, ni kauli ambayo imeeneza shurut, iko mbali na mawani'. wala amalu tamu, na matendo yaliyokamilika yameneza shurut. Wa huwa alladhi ijtama'ati shurutu, na hayo ni yale ambayo sharti zake zimeenea. Wantafat mawani'u, na viziwizi vikawa vimeondoka vyote. Wa min a'zami shuruti al-a'mali kulliha, na miongoni mwa sharti za matendo zilizokuwa kubwa kubwa, matendo yote kwa ujumla sharti zake kubwa, al-ikhlas, kufanya kitu kwa ajili ya Allah. Wa kaunuha ala sunna, na hicho kitu pia kiwe kiko kwenye sunna. Bimaana sawa na maneno ya Sheikh ni kwamba shurutu qabuli al-amal, sharti za kutaka matendo ya mtu yakubaliwe ni mbili: al-ikhlasu wal-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alayhi wasallam, kufanya kitu kwa ajili ya Allah na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Iwapo patakosa moja kati ya hivi vitu viwili, elewa ya kwamba matendo yako hayo bado hayajakubalika. Ukifanya kitu kwa kuiga jinsi alivyofunza mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ukakifanya kwa ajili ya kujionesha mbele za watu, elewa kwamba hayo matendo yako yanakuwa bure, hayakubaliwi. Wakadhalika alwudu la yatimu illa biijtimai shurutihi wa furudhihi wa intifaa mawani'uhu wa hiya nawaqidhuhu. Hivyo hivyo kama vile Sheikh anakupatia mfano, udhu kutawadha hakutimii, hakukamiliki mpaka sharti za udhu zieneye, faradhi za udhu zieneye, pia na viziwizi viondoke. Wa hiya nawaqidhuhu, na hivyo viziwizi vyenyewe ni nawaqidhu alwudu'i, vitenguzi vya udhu. Wakadhalika sala la tatimu hatta tujadu arkanuha wa shurutuha, hivyo hivyo sala haikamiliki wala haikubaliwi mpaka ilete sharti zake, nguzo zake na sharti zake. Nguzo za sala: usali umesimama, usome suratul fatiha na kadhalika kuendelea. Shuruti zake kadhalika: mtu awe na udhu kuelekea kibla. Vikikamilika vyote yalla, watantafi mubtilatuha, vile vitenguzi vya sala vyenye kuharibisha sala vyote visipatikane. Wakadha zaka wasiyam walhajj walumra wasairu al-a'mal, hivyo hivyo zaka, swaumu, hija na umra na matendo yangine yote. La tatimu illa biwujudi sharti, havitimii mpaka sharti ipatikane. Wantifaa almawani, na viziwizi pia viondoke, na viziwizi viondoke. Wakadhalika almirath la yarith illa shakhsun qama bihi shartu al-irthi, hivyo hivyo katika mirathi harithi mtu yoyote mpaka sharti za kurithi ziwe zimemwenelea. Iko mtu akieneza shuruti za kurithi, basi tunampa urithi wake. Ma iwapo sharti zitakuwa zimenea, mawani zikawa hazipo, mtu huyo tunafika tunampatia urithi wake. Lakini iwapo sharti zitakuwa zikuenea, zina mapungufu, hazikukamilika, mtu huyo hakuna chenye tutampatia, mtu huyo hakuna chenye tutampatia. Kama jinsi inavyofahamika katika shurutu almirath, kuna vitu ambavyo lazima vipatikane. Kwanza pawe almautu alhaqiqi, yani pawe mautu almawruth au almuwarrath, pawe maiti au mwenye kurithisha au yule atakayerithiwa, bimaana maiti iwepo. Sawa, awe amefariki, amehukumiwa kwamba amefariki kihakika au kihukumu au kwa kukadiria. Sawa, hiyo ni sharti. Kadhalika pawepo mwenye kurithi awe yupo hai. Kadhalika pasiwepo kizuizi chochote cha kumzuia mtu kurithi. Hizi ndizo shurutu lirithi. Zikikamilika hizi khair na mawani wa irithi zikawa hamna, mirathi inakwenda. La sivyo mirathi haipiti. Wakadhalika nikah, hivyo hivyo ndoa. Wasair al-uqud laha shurut, na mafungamano mengine yote ambayo yako na shart wa mawani na yako na viziwizi, qad fusilat fi kutubil ahkam, yote hayo yamepambanuliwa kwenye vitabu vya nini, vya hukumu, bimaana kwenye vitabu vya fiqhu. Ukienda utakutana hayo masala. وليكن هذا الاصل على بالك, zingatia hii asli, iweke kwenye fahamu yako, kwenye uelewa wako, kwenye akili yako. Wa hakimuhu fi kulli daqiqin wa jalil, na hii kanuni hii ihukumishe, itembeleshe, iweke katika mambo yote madogo kwa makubwa, matukufu yote. Hii kanuni wao inatanguliza. Fali du'a shurut wa mawani, du'a ina sharti zake, ina vizuizi vyake. Walil mahabba, na kupenda hivyo hivyo kuna sharti zake na kuna vizuizi vyake. Wal khauf, na kuogopa. Wal raja, na kutaraji. Wat tauba, na kutubia. Shurutun wa mawani, vina sharti zake na viko na vizuizi vyake. Wallahu almusta'an ala alqiyam bi shurut al'amal, na Allah ndiye mwenye kuombewa msaada kwa mtu kuweza kusimamia shuruti za matendo, kuyatekeleza ipasavyo. Wadafi'i mawani'iha innahu ni'mal mawla wa ni'mal nasir, na Allah ndio kumomba msaada mtu kuweza kukaa mbali na viziwizi vya kuja kuharibu matendo yake. Naam, nadhani hii ni ubeti wetu wa 36, na Allah akituwafikisha tutakuja kuingia katika ubeti wa 37. Na hapo ndipo itakuwa mwisho wa darasa letu hili la leo. Allah akituwafikisha tutaendelea wiki ijayo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.